klientem PGNiG? Zamów dodatkową usługę Pomocna Ekipa już dziś. Sprawdź szczegóły na pgnig.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 września, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będą większe dostawy gazu do Polski z Zatoki Meksykańskiej. Do końca roku w Niemczech pod marką Orlen ma działać 7 stacji paliw. Prezydent Duda otworzył Centrum Folkloru Polskiego Karolina. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało aneksy do umów z grupą Venture Global LNG na zwiększone dostawy gazu z Zatoki Meksykańskiej. Dostawy zostaną zwiększone o 2 miliony ton gazu LNG przez najbliższe 20 lat. Umowę zawarto podczas konferencji prezentującej wyniki finansowe polskiej grupy. Obecny na uroczystości wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówił, że bezpieczeństwo energetyczne jest bezcenne. Definiuje to, czy wszyscy Polacy mogą czuć się bezpieczni, czy też nie. Bezpieczeństwo energetyczne ma, można powiedzieć, wiele twarzy, ma wiele aspektów, ale jednym z głównych aspektów bezpieczeństwa jest zapewnienie dostępu do niezbędnej ilości surowców energetycznych. W tym przypadku mówimy o gazie. Umowa jest umową historyczną. Jest umową, która spowoduje, że 1/3 zapotrzebowania na gaz będzie dostarczana. Prawie 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu po roku 2022, czyli po wygaśnięciu umowy z Rosją. Prezes PGNiG Paweł Majewski powiedział, że dzięki tej umowie Polska uniezależnia się od dostaw gazu z Rosji. To oczywiście jest realizacja strategii PGNiG-u, zmierzającej do tego, żeby w jak największym stopniu uniezależnić się od dostaw gazu z kierunku wschodniego. Po 2022 roku, kiedy to wygasa kontrakt jamalski, nie będziemy już zmuszeni do kupowania gazu ze wschodu. Dzięki takim działaniom, nabywanym aktywom w Norwegii, dzięki Baltic Pipe, gazoportowi, inwestycjom realizowanym przez Gazsystem, uda się w Polsce zdywersyfikować dostawy gazu. Zamówienie zostało zwiększone z 3,5 do 5,5 miliona ton LNG rocznie. Do końca roku w Niemczech pod marką Orlen będzie działać 7 stacji paliw. Na stacji pod Berlinem mówił o tym prezes koncernu Daniel Obajtek. W Niemczech posiadamy markę Star. To jest około 586 stacji. Podjęliśmy rok temu decyzję, że bardzo mocno również tu będziemy budować markę Orlen. Zrealizowaliśmy plan pilotażowy. W tym roku już posiadamy 7 stacji pod marką Orlen. Przeprowadziliśmy rebranding. Prezes Obajtek powiedział również, że PKN Orlen będzie wprowadzał na stacjach paliw ładowarki elektryczne. W ciągu 2 lat takie urządzenia mają pojawić się na co czwartej stacji. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Frau jest w Kraniu na Słowenii. Dziś i jutro weźmie udział w nieformalnym spotkaniu szefów dyplomacji państw członkowskich Unii Europejskiej. Główny temat rozmów ministrów to sytuacja w Afganistanie i relacje z tym krajem po przejęciu władzy przez talibów. Na początku tego tygodnia ostatni amerykańscy żołnierze opuścili Kabul i tym samym zakończyła się 20-letnia misja USA i NATO. Szefowie unijnych dyplomacji omówią też kwestię presji migracyjnej na granicy zewnętrznej Unii z Białorusią. W planach jest również dyskusja o relacjach Unii Europejskiej z Chinami oraz z państwami regionu Zatoki Perskiej. Ważnym elementem spotkania będzie rozmowa ministrów z szefem MSZ Indii, Subramaniamem Jaishankarem na temat relacji Unii z Indiami. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystości otwarcia Centrum Folkloru Polskiego w podwarszawskich Otrębusach. Nowa placówka muzealna powstała w dworku Karolin, w którym siedzibę ma słynny zespół pieśni i tańca Mazowsze. Przed Centrum Folkloru Polskiego w Otrębusach jest Mariusz Pieśniewski. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, jak wyglądała ta uroczystość? Przed odnowionym dworkiem Karolin zgromadzili się przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, ale najbardziej widoczne były kolorowe stroje ludowe członków zespołu Mazowsze. Remont budynku i przekształcenie go w Centrum Folkloru Polskiego kosztowało 26 milionów złotych. Odwiedzający to miejsce w poszczególnych salach będą mogli zapoznać się z bogatą historią polskiego folkloru poszczególnych regionów, mówił przed otwarciem instytucji prezydent Andrzej Duda. Ekspozycję folkloru, tradycji różnych regionów naszego państwa. Pięknie tutaj przedstawioną. Zobaczyć właśnie te głębie czasu, przez które ta kultura ewoluowała, rozwijała się, te niezwykłe barwy, jakie w tej kulturze są, czy też jakie z niej wypływają. Dodatkowym atutem tego miejsca jest historia zespołu ludowego Mazowsze, którą także będzie można poznać podczas odwiedzin. A jutro w tym miejscu rozpocznie się weekendowy piknik folklorystyczny. Na scenie spotkają się m.in. zespół Mazowsze i muzycy Demono.

Spokojnie, 3 minuty 33 sekundy. Jeszcze na cukier starczyło. 12 minut po godzinie 13. Witamy Państwa w audycji. Trójka do trzeciej. Się koleżanka cukier uśmiechnęła. No tak, wielka radość z kawki takiej popołudniowej. Mam rację? Proszę pana. Czy nie? Jak pan coś powie, no? Stawianie siebie i najbliższej rodziny w niekorzystnym świetle. Taka wykładnia kasety z wesela. No, nieco starsi jeszcze to pamiętają. To były swego rodzaju katorgi. Mówimy również o wspomnieniach z wakacji, ale gdzieś uchwyconych. Nie tylko już, jak się okazuje, na ekranie komputera czy telewizora, także na papierze, bo niektórzy są, jak słyszeliśmy przed godziną, którzy wywołują swoje filmy, być może także i slajdy na papierze. No właśnie, ale nie tylko. Ja kupiłem sobie taką sprytną ramkę elektroniczną i tam wrzuciłem jakieś 1000 zdjęć i po każdym sezonie tam dorzucamy. Wczoraj z żoną zamiast telewizji to sobie puszczamy taką ramkę, słuchamy trójki i tak leci. Proszę bardzo, cyk, pyk i tak leci kabarecik. Kabarecik to będzie za pół godziny. No jak już mówimy o tej ramce, o spędzaniu razem czasu, no to i o trójce. Przy takich dźwiękach to oczywiście pamiętamy o Carbon Silesia Festival. Tam food strefa i pytałem o najbardziej śląskie danie. Chyba najbardziej po śląsku ujęła to pani Paulina. Rolada śląsko, szalot z modrej kapusty i czarnymi kluskami śląskimi, rzecz jasna. A jak co sobotę w polskich domach na Śląsku żur. Pani Paulino, serdecznie gratulujemy. Zaproszenie na Silesia Carbon Festival już wędruje do pani. To już jutro i pojutrze polecamy się. To także na trójkowej antenie z kulinariów, a może nie śląskich, ale jednak. Trochę tak chyba po meksykańsku. Los Cebula. Zostaw ten cholerny kubek, potniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. Przestań wyjść! 22 minuty po godzinie 13. No to do pracy. Młody, dynamiczny zespół, owocowe czwartki, możliwości rozwoju i tak dalej, i tak dalej. Znamy na pamięć te hasła z ogłoszenia o pracę, podczas gdy pracodawcy oczekują od nas wielu umiejętności, sami niespecjalnie konkretnie przedstawiają korzyści z pracy w ich firmie. Sprawie przyglądała się nasza reporterka Martyna Masztalerz. Co według ciebie powinno mieć dobre ogłoszenie o pracę, żeby cię przyciągnąć? Stawkę. A no właśnie, bardzo często też nie podają. Tak, zazwyczaj nie podają, ewentualnie podają jakieś bardzo iluzoryczne widełki, ale raczej tego unikają. A nie ukrywajmy, że pracownik przychodzi do pracy, żeby zarabiać pieniądze i pracodawcy o tym najczęściej zapominają. A o czym pamiętają? Jest taki set rzeczy z templatki ogłoszenia o pracę od młodego elastycznego zespołu po owocowe czwartki i możliwość rozwoju. To są wszystko rzeczy czysto motywacyjne i można by powiedzieć propagandowe i na tym się kończy. Ewentualnie bardzo długa lista wymagań, też często się spotykałem z tym, że pracodawcy czy też dział HR starały się robić research na temat tego, czego wymagać od danego stanowiska i wypisywały wszystko, mimo że to było totalnie absurdalne, bo to były wymagania dla stanowiska wartego, dajmy na to, 4 razy tyle, co mogliby zaproponować. Bardzo często pracodawcy i tak nie proponują nic konkretnego, więc jak mogą wymagać konkretów, pyta mój rozmówca. Odpowiada Sylwia Chwastyk-Kolasa, jedna z dziesiątki najlepszych HR menedżerów w Polsce. Standardowo w ofertach pracy powinniśmy ujmować 3 obszary. Przede wszystkim to, czym pracownik będzie się już po zatrudnieniu zajmował, czyli zakres obowiązków. Powinniśmy informować, jakie kompetencje są istotne, aby takie obowiązki móc realizować, czyli mówimy właśnie o wymaganiach stawianych osobom aplikującym i następnie powinniśmy informować o tym, co w zamian za pełnienie tej roli oferujemy. Co do zasady, publikowana oferta powinna być zrozumiałą w odbiorze, nie budzącą do wolności interpretacji, czyli skonkretyzowaną, ale nade wszystko właśnie symetryczną w obszarze wymagań i oferty. Niestety, często to nie jest symetryczne, przyznaje ekspertka rynku pracy Monika Banyś. To rzeczywiście bardzo często jest tak, że to są takie lakoniczne stwierdzenia typu młody, dynamiczny zespół albo po prostu benefity. Chociaż od jakiegoś czasu widać, że pracodawcy trochę też to zmieniają i zaczynają coraz mocniej przywiązywać się do tego, żeby tutaj też precyzować, na przykład mówiąc benefity, co mają na myśli. Też odchodzi się od mówienia o młodym, dynamicznym zespole, no dlatego, że to też jest krzywdzące z punktu widzenia starszego pokolenia na przykład na rynku pracy. Jednak jak powiedział mi jeden z moich rozmówców, wśród ogłoszeń pracodawców wciąż dominują te niesprecyzowane, bez widełek finansowych. Najwięksi gracze bardzo często nie wrzucają tych widełek. To nie jest okej. Okay. Dużo rzeczy nie jest okej, okay, ale jakoś się na nie cicho zgadzamy. Najpierw po prostu, jeśli jest okazja, jest już ta pierwsza rozmowa, to poruszyłbym ten temat. Ja wychodzę z założenia, że nikomu to nie służy, jeśli nie rozmawiamy o pieniądzach i wydaje mi się, że też to jest właśnie taka technika, żeby wiedzieć, jak sobie z tym poradzić. A kiedy pan widzi w ogłoszeniu, że będzie pan częścią młodego, dynamicznego zespołu, to co pan myśli? Bez komentarza. Jeszcze dyspozycyjność. No niech ten śmiech brzmi w głowie pracodawców, którym przeszło przez myśl, by tak sformułować ogłoszenie o pracę. Skrzydła, skrzydło, to wyważył. Jakoś tak mam wrażenie, że brzmieniowo nie pierwszy, nie ostatni raz. Dziś 27 minut po godzinie 13. Zapraszamy Państwa, to będzie naprawdę niezwykły muzyczny weekend w Trójce. Jutro i pojutrze Carbon Silesia Festival, Zabrze, Sztolnia Królowa Luiza, 3-4 września. Mnóstwo atrakcji i o tych atrakcjach, na które Państwa zapraszaliśmy, to między innymi Food Strefa. Tak by oderwać się trochę od muzyki, ale no właśnie, gdzie się zaczerpnąć siły trzeba. Mówiliśmy także o najbardziej znanych śląskich daniach. Oczywiście. Wołowa rolada z sosem, pluski śląskie i modro kapusta. Ale żeby nie iść na łatwiznę dla słuchaczy spoza regionu, to jeszcze musimy dodać, że karminadel z ziemniokami i zasmażaną kapustą. Zgadnijcie, co to karminadel. Chociaż jeżeli ktoś oglądał Sól Ziemi Czarnej, to będzie wiedział. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. W programie trzecim Polskiego Radia Tilaw i Bóg już po 13.30. Obok nas. A teraz przyjrzymy się ogólnopolskiemu projektowi Młodzi po Udarze, realizowanemu przez Stowarzyszenie Udarowcy. Liczy się wsparcie. O szczegółach Elżbieta Korczyńska. Organizatorzy chcą pokazać, że udar może dotknąć każdego, także 20 czy 30-latków. Mając jednak odpowiednią wiedzę, można komuś uratować życie i zdrowie, mówi dr Sebastian Szyper, specjalista fizjoterapii, prezes stowarzyszenia Udarowcy Liczy Się Wsparcie. Obserwujemy jako organizacja pozarządowa rokrocznie obniżenie się tej średniej wieku i rzeczywiście dotyczy ten problem już osób młodych. Projekt hashtag Młodzi po Udarze to projekt, który ma zwrócić uwagę właśnie na tę kwestię, na to, że to nie jest tylko choroba osób starszych, to nie jest choroba osób, które nie dbają o siebie. Nazywam się Ania, jestem lekarzem. Doznałam udaru mózgu w wieku 22 lat, będąc na wakacjach. Objawy wystąpiły nagle. W ramach projektu powstał cykl filmów, których bohaterami są młode osoby, które doznały udaru mózgu i dzielą się swoimi historiami. Piątka, można powiedzieć, bohaterów, dlatego że każda z tych osób są realni pacjenci, którzy przebyli udar mózgu w wieku od 23 do 45, 7 lat. Osoby, które swoją determinacją, swoją pracą ciężką pokazały, że można z tego udaru wyjść. Niedowład połowy ciała. Dziwny ból głowy, rozmazane widzenie. Po 2 latach wygrałam z chorobą. Dzięki leczeniu i rehabilitacji oraz ogromnej determinacji moich wspaniałych rodziców mogę teraz innych leczyć. To krótkie przekazy, 20-parosekundowe, zachęcam do zapoznania się z nimi, do przejrzenia. I pokazują też, że pęd, stres i niedbanie o własny styl życia, o własne takie zachowanie prozdrowotne powoduje niestety nieodwracalne często zmiany. Akurat nasi bohaterowie w większości przypadków powrócili do życia normalnego, natomiast nie zawsze tak jest. Mam na imię Magda. Jestem nauczycielką. Gdy doszło do udaru mózgu, miałam wtedy 30 lat. W jednej chwili zmieniło się całe moje dotychczasowe życie. Powrót do pracy zawodowej zajął mi ponad 2 lata. Niby krótko, ale było bardzo ciężko. Wygrałam walkę z udarem. 2 lata temu po raz drugi zostałam szczęśliwą mamą. Ta wczesna pomoc, nowoczesne metody leczenia, nowoczesne metody też leczenia pacjenta po udarze, ale też przede wszystkim bardzo mocno, dynamicznie rozwijająca się fizjoterapia i rehabilitacja w naszym kraju pokazuje, że zarówno osoby młode, jak i starsze potrafią uzyskać tę pomoc. Ta pomoc może dotrzeć do nich szybko i ta pomoc jest też skuteczna. Mam na imię Marcin, mam 45 lat, jestem prawnikiem, udaru doznałem 4 lata temu. Dzięki znajomości objawów wiedziałem, że trzeba natychmiast dzwonić na pogotowie. Tylko szybka reakcja na wystąpienie pierwszych objawów może uratować komuś życie bez względu na wiek. A dlaczego czas odgrywa tutaj kluczową rolę? Ta tkanka mózgowa jest szczególnie podatna na wszelkiego rodzaju zaburzenia, jeżeli chodzi o jej ukrwienie. I w krótkim okresie, jak dochodzi do zaburzenia jej funkcjonowania. Stąd te wszystkie działania i edukacyjne, i kampanie społeczne po to, żeby podkreślić, że czas jest kluczowy. Co więcej, ta skuteczność leczenia jest wprost proporcjonalna do jego zastosowania. Czyli im szybciej wdrażamy to leczenie, tym ono jest bardziej skuteczne i powikłania tego udaru są mniejsze u tych osób, dlatego nie wolno nam czekać. A jakie są objawy udaru? Jak je objawy rozpoznać? Są bardzo charakterystyczne. Co prawda wiele osób je myli z takimi osobami, które mogą być gdzieś tam pod wpływem alkoholu, natomiast to nas nie zwalnia z obowiązku podejścia do takiej osoby i sprawdzenia tego. Myśmy się posiłkowali pewnymi akronimami słowa udar różnymi, od słowa U jak usta wykrzywione, D jak dłoń opadnięta, A jak artykulacja utrudniona i R jak rozmazane widzenie. I to tak właściwie chyba najłatwiej sobie zapamiętać. Zagraniczne akcje też bardzo powszechne na całym świecie. American Stroke Association też taki przedstawiło pomysł skrótu słowa FAST, czyli Face, Arm, Speech i Time. Tak, czyli face dotyczy asymetrii twarzy, arm, czyli ręka, dłoń opadająca, S jak speech, czyli mowa utrudniona i time, czyli liczy się czas. Te objawy nie muszą wszystkie występować jednoczasowo. Dr Sebastian Szyper zapewnia jednak, że poziom powszechnej wiedzy Polaków na ten trudny temat jest coraz wyższy. Jest coraz lepiej. Przypomina mi się nasze jedno z pierwszych działań, kiedy chodziliśmy jeszcze z mikrofonem po ulicach kilku miast w Polsce, Gdańsku, Toruniu, Bydgoszczy i pytaliśmy na deptakach, czym jest udar mózgu, to padały wtedy rzeczywiście takie też bardzo dziwne odpowiedzi, że robi się od słońca, że po udarze trzeba pacjenta do wanny z zimną wodą włożyć, więc myślę, że jest lepiej. Jeżeli podejrzewałaś u kogoś udar, nie czekaj, bo to właśnie ty możesz uratować komuś życie. Jeszcze przypomnijmy, objawy udaru można zapamiętać w bardzo prosty sposób, wykorzystując chociażby akronim słowa udar, U, utrudniona mowa, D, dłoń, ręka opadająca, A, asymetria ust i R. Reaguj natychmiast, dzwoń 999 lub 112. Cykl Obok nas Elżbiety Korczyńskiej wróci na naszej antenie. Niniejszym przekazuję, jestem takim przekaźnikiem, panie redaktorze, napisał pan Marcin, przekaże pan słuchaczowi od Karminadli, że godo się kartofle, a nie ziemniaki. Jaka to różnica, ale tak czy inaczej chodzi o mielone. Bardzo dziękuję i jeszcze sygnał od naszego wiernego słuchacza, od pana Radka. Panie redaktorze, na filmie z mojego wesela jest ujęcie jak ciocia Danusia. I tu postawmy trzy kropki, bo wydaje mi się, że chyba na każdym weselu albo w każdej rodzinie jest taki wujek, ciocia, nazwijmy to cicha woda, która gdzieś koło północy, prawda? Za 18 minut 14.

ma napisane przy swoim nazwisku Zagończyk niezrównany. O. I jak on niby ma się do tego dopasować? A ja wiem, gdyż ostatnio obsiałam Maciejką Zagończyk ziemi pod moim okienkiem, a że był nierówny, wiem, więc żem go zrównała grabiami. No, nie będziesz dziro hetmańska mojego Michałka równała grabiami. Ci ojta, baby, pan Muszalki chce coś powiedzieć. No właśnie. Ja na ten przykład mam we swoich aktach wpisane łucznik zawołany. No, prawdę mówiąc, nie łucznik, jedno tucznik ma wpisane. Już mówiłem właśnie, że skryba się pomylił. O, pomylicie, proszę pana, pomylił, ale nie tak znów bardzo. No w każdym razie piszę tutaj o, że zawołany. To co ja niby mam zrobić, żebym był zawołany? Ojej, a jest to na czym medytować. A idź pan we stronę drzwi. We stronę drzwi, no a po co? No idź. Zobaczy, no idź pan. No idę. Panie Muszalski! Co? No, prawda. Rzeczywiście, dzięki ci, Luśnia, bądź mi bratem. No, bratem to ja być mogę, ale nie siostrą. No, mi złapali. No, a jeżeli ja mam napisane w aktach ukrzywdzona dziewica, to co ja mam zrobić? O, obawiam się, Zosieńko, że we twojej, proszę pana, sprawie nic się już nie da zrobić, gdyż wiedza medyczna naszych czasów jakoś tak dziwnie jest uboga. A nieprawda, bo ukrzywdzona dziewica przeważnie przestaje być dziewicą we momencie ukrzywdzenia, więc Zosia jest we porządku. Baśka, dziękuję ci. No widzisz. No. Michał, daj mi pysk. Buśnia, Luzi. To jest Luśnia, Buzi. Zaśka, a pójdź na tu. Za głowa, coś mnie nuci. Muszal, ty się. Sable w dłoń, koledzy. Sable w dłoń. Łuki, miłki, a łupy wziąć drogi. Hajda na koń. Pokażemy się godni epoki. Ruszamy w bój. Ruszacie w bój. Aby Baśkę uwolnić od zbója. Tatarzyn zbój. Okrutny zbój. Nie zwycięży nas nigdy. Biją zegary, sekunda goni się sekundą na okrągło. Skąd tyle pary, tyle dupetu, że tak ciągną się i ciągną. Kiedy się zastanowić, to ze zdziwienia człowiekowi staje mózg. Co to za motor, który popycha nieustannie tryby czasu? Co to za rotor, czy to na popyt, czy na pociąg, czy na zasów? To się nie mieści w głowie, no chyba, że ktoś ma jak baniak duży łeb. I w tym się streszcza prawda złowieszcza, że czas nie zając, nie królik, nie nutria. I zawsze trzeba poczekać do jutra, żeby na jutro można było mówić dziś. Więc nie mów hop dziś. Nim nie przeskoczysz jutro dzisiejszego dziś. Bo czas rzecz prosta, ma prędkość konstans i nie pomoże przyspieszać, dopalasz. Godzina dobra zła, 60 minut trwa, żadne 53, 66, numery te nie wchodzą w grę, ole! 60 minut, 60 minut, tyle mieści się w godzinie. Dokładnie. 60 minut i jeśli możesz, zaraz przekaż to rodzinie. Nie dużo to nie mało, można powiedzieć, że to jest jak raz w sam raz. 60 minut na godzinę, piosenka w wykonaniu Jana Kaczmarka. A przed nami rozsmówki. To był również sketch, cała seria skeczy z 60. Ciekawostką jest fakt, że tutaj w tym momencie zamiast Piotra Franceskiego usłyszymy Bohdana Łazukę. 2 razy 2? 4. Za dokładnie. No to niech pan jeszcze raz pyta. 2 razy 2? 4. Dobrze. Łazuka. Os. Co tak syczy? Co teraz? Przestało. No widzi pan. Słabe szanse na wyleczenie. Ale jeden stolarz tak kochał swoją robotę, że miał dzieci z szafą. Czy pan mógłby mi pożyczyć trochę prądu? Akurat mi zabrakło. W piątek panu odniosę. Proszę, proszę już. W lutym rozpoczynam naukę gry na wolnym powietrzu. Na czym pan będzie grał? Na wolnym powietrzu. Rozumiem. Ma pan już instrument? Rozumiem. Czy instrument ma pan? No mówiłem już panu, że ser owczy jest lepszy od palanta. A to mówi pan, mówi pan. A po co pan to mówi? Odwracam uwagę, proszę pana, żeby odwrócić uwagę, nie wystarczy być dentystą, trzeba być komornikiem. I to tramwajowym. Śmieszne. To nie bardzo. Rozumiem, znaczy komornik wsiada do tramwaju i zajmuje miejsce. Właśnie, tak. Niech pan mi coś powie głosem kozy. Pani, to ja mówię, ja teraz czytam. Pan, nie, bo pan tak zupełnie. Ja myślałem, że pan, pański zegarek się później czy wcześniej? Co? Nie chodzi w ogóle. A co mu się stało? Co? W ogóle nie mam zegarka, proszę pana, ale będę miał... Jaki? Jaki słoneczny na rękę. Tak? Wie pan, znałem zegarek, który pokazywał lepsze czasy. A kto nakręcał sprężynę? A tego ja nie wiem. No widzi pan. A warto by się dowiedzieć. Tak. Mógłby mi pan chwilę pożyczyć, proszę pana, krótkopis na chwilę? A proszę pana, a co pan robi? Piszę donos na długodystansowca. Krótkopisem? Proszę. Tak. Niech pan słucha. Jeden pan napisał długopisem donos na krótkowidza. A ja jestem długowidz. Krótko mówiąc, niech mi... Nie, to trzeba tak powiedzieć. Krótko mówiąc, niech mi pan odda długi. Borys Godunow. Szpinak, naiwność, gutaperka. Co to jest? Możliwości zmiany tematu. I co pan wybiera? Gutaperkę. Moja ciotka nazywała się gutaperka. No więc co z długami? Może coś o szpinaku? Zawiera dużo soli mineralnych, jest zielony, pianiści mylą go ze szpinetem. Co z długami? A co z Borysem Godunowem? Barbara Borys Godunow-Damiecka. Co z długami? Pozostała naiwność. To jest to, co pan ma w nadmiarze. Co z długami? Poddaję się, proszę pana. Jeden pan miał w prawę w gotowaniu, tak. A drugi pan miał w lewę w przecedzaniu. Pan ma w prawę czy w lewę? Mam prostatę. Rozumiem. Prostata, potem leki, łuk w lewo, rondo na światłach w prawo. Tak, ile pan waży? Normalnie. Czy do góry nogami? Wie pan, z ciężkim westchnieniem. Ponad normem, ale w granicach przyzwoitości. Przekraczał pan kiedy te granice? Mam paszport konsularny. Aha, no tak. Jaki pan ma wzrost? Z poczuciem wyższości. Bez. W metrach bieżących czy stojących? W bieżących z przeszkodami. Najczęściej leżę, ale zwisam. A ile pana wzrostu? 1 metr do tel, 37 napiwków. Skąp. Ale w dewizach. No, to trochę w moich oczach pan urósł. Balia. No faktycznie, niektórzy mają w prawe, ale większość ma w lewe. I tak doszliśmy do końca dzisiejszej audycji. Przed nami jeszcze piosenka do samodzielnego nucenia w wykonaniu Mariana Kociniaka. Każdy się umie zgubić w tłumie. Oczywiście piosenka z magazynu 60 minut na godzinę. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Każdy z nas jest osobną książką. Każdy z nas jest piosenką gotową. Jest tematem schwytanym na gorąco, jest towarem z napisem nowość. A tylko tłum pozornie szary, tu można zgubić się i znaleźć. Tu statystyczne masz wymiary i po połowie wad i zalet. Tu raczej masz pod płaszczem skrzydła, lub i pazur chować chcesz od wiatru. Używasz rocznie ćwiartkę mydła i pół biletu do teatru. Każdy się umie zgubić w tłumie, kiedy potrzeba tam się skryć. Pijaka człowiek tam zrozumie, a i trzeźwemu też da żyć. Każdy się umie schować w tłumie, najłatwiej w lesie ukryć liść. Ale niewielu to rozumie, że potem trudno z tłumu wyjść. Każdy z nas jest osobną książką, którą często nie sposób zrozumieć. Każdy z nas to chodząca samotność, gdy przed sobą sam kryje się w tłumie.